Natasha Gibbs. Vandaag beginnen de scholen weer, althans in het zuiden van Nederland. Voor schoolleiders betekent dat gelijk weer puzzelen, want er zijn nog steeds te weinig leraren. Er wordt gedacht aan onorthodoxe oplossingen, zoals een vierdaagse schoolweek. Maar daar zijn ouders dan weer niet blij mee. Nou, de dilemma's van leraren en ouders gaan we zo meteen uitgebreid bespreken in de Nieuwsbv. Maar eerst, Groot-Brittannië wil vrouwenhaat aanpakken. Meer daarover nu in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. De Britse overheid wil vrouwenhaat onderzoeken en aanpakken. En vrouwenhaat zal worden bestempeld als vorm van ideologisch extremisme. Radicalisering, ook andere vormen van radicalisering moeten in kaart worden gebracht. Correspondent Arjen van der Horst, wat is de aanleiding voor dat onderzoek? Aanleiding is de toename van vrouwenhaat en dan vooral online. En de afgelopen 4 jaar is het ook het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen met maar liefst 37% gestegen. Dus de regering maakt zich zorgen, ook over online influencers, zoals de bekende Andrew Tate, die zichzelf als vrouwenhater omschrijft en die veel invloed heeft op vooral jongeren. En je hebt de groeiende beweging van zogeheten incels. Dat zijn mannen die zich zo beschrijven. Ze hebben onvrijwillig geen seks, maar ze zouden dat wel willen hebben. En die wijten al hun problemen aan vrouwen. En ze fantaseren daar vaak bij over geweld tegen vrouwen en verkrachting. En de angst is natuurlijk dat dit soort gedachten, dit soort stromingen ook gaat leiden tot daadwerkelijk geweld tegen vrouwen. Met als beruchtste voorbeeld een Britse man die 5 mensen doodschoot in 2021, inclusief zijn moeder. Een dader die zichzelf als incel beschreef. Ja, en de regering behandelt daarom vrouwenhaat vanaf nu als een vorm van ideologisch extremisme. Ja, radicalisering. Wat gaan ze nog meer onderzoeken? De leuke dingen. En natuurlijk dat hij van die Diederik is geweest. Dat zijn de leuke dingen van deze gedaan die voor mij speciaal maken. Heideroos zijn wel echt een stuk jonger dan de Ramones. Betekent dat jullie, dat jullie ook echt luisteren naar ze? Ook wel echt wat voor je moment in jullie eigen manieren ingezet. Er zijn ook bijna 200 brandweerlieden ingezet om het onder controle te krijgen. Er zijn ontstaan.